Très bien, non. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У Брюсэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных спраў Беларусі Сяргеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамовы камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдар сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала: безумоўна, з Беларусю мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку. Паводле Ферэры-Вальдар, адзін з такіх крокаў – абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсэлі, што Менск зацікаўлены прапановай усходняга партнерства з боку Еўразвязу. Я выказаў наша станоўчае стаўленне да ідэі і канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, які ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брюсэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіяй і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе старшынююць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме перамоваў у Брюсэлі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды». Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюсэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэс-службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў: Митрополит Філарэт сказаў, што пасля доўгага роздуму ён вырашыў зняць сваю кандыдатуру без нейкіх дадатковых тлумачэнняў. Ён папрасіў, каб тыя людзі, якія прагаласавалі за яго, аддалі б свае галасы захавальніку пасаду патрыярха мітрапаліту Кірылу. Такім чынам засталіся два прэтэндэнты на патрыяршы пасад: мітрапаліт Кірыл і мітрапаліт Клімент. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на голосование у бюллетене для выборов патриарха. Голосование в бюллетене для выборов патриарха. Нагадаю, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 архірэяў бралі ўдзел у галасаванні. 97 з іх прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха павінна адбыцца сёння вечарам. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. Міжнародная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У час скорочения международных резервов доступ Беларуси до рынков капиталу практически сведены до нуля, рассказывает Игорь Корней. Перажыць сусветны фінансавы крызіс кіраўніцтва Беларусі спадзяецца з дапамогай міжнародных крэдытаў. Пры канцы мінулага году згоду на крэдытаванне беларускай эканомікі далі Міжнародны валютны фонд і Расійская Федэрацыя. Пазыкі памерам 2,5 і 2 мільярды даляраў адпаведна. У апошнія дні 2008 году паўмільярда даляраў адшкадавала братняй Беларусі Венесуэла пад мінімальны працэнт і тэрмінам на 7 гадоў. Урадоўцы казалі, што на этапе вырашэння чарговы расійскі крэдыт на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак у Міністэрства фінансаў Расіі магчымасць крэдытавання адмовілі ў сувязі са складанай сітуацыяй у самой Расіі. Падобна, што ў перспектыве атрымаць замежныя крэдыты будзе не надта проста. Міжнародная рейтинговая компания Standard Poor's у своей справаздачы констатовала, у Беларуси існуе множество проблем, связанных с погоршением внешней ликвидности краины. Поводле финансового аналитика Сергея Чалага, у перспективе такая основа может наупрост поуплывать на рейтинг кредитного доверу Беларуси. Еще не поставлен рейтинг на пересмотр, но возможно при продолжении тенденции рейтинг может быть понижен. Он остается тем же, как у нас и был, двойной B. Негативный прогноз означает, что после этого следует процедура того, что они называют, например, поставлен рейтинг на пересмотр, и после этого в течение нескольких месяцев он может быть понижен в ступень или две. Все оправданное экономичное ожидание белорусских уладов перечекать кризис, набравши як найбольш пазыкаў. Из яких крыніцаў урэшце плануецца вяртаць грошы крэдыторам. Як лічыць Сергей Чалы, бальшыню крэдытаў Беларусь аддаваць якраз і не плануе, бо расійскія ці венесуэльскія грошы маюць выразнае палітычнае адценне. Аддаваць прыйдзецца па-настоящаму толькі адзін крэдыт, МВФ-ўскі. Даже, наверное, і Расія не рассчитываецца, она когда-то нас что-то возьмёт. Былі не так давно такія ацэнкі, што крызіс можа закончыцца чуть ли не уже в первой половине этого года. І, естественно, желание ничего не меняли, переждать. Но на самом деле, если кризис 98 года, он был хорош, в кавычках, тем, что продолжала расти остальная мировая экономика, и за счет этого мы быстро вылезли, то сейчас такой возможности нет. Чем быстрее осознание того, что просто переждать не получится, придет, тем, конечно, лучше. У справоздачи Standard Poor's означается, что Урад Беларуси прихильник досягнення сбалансованного бюджету у 2009 годе. Это запотрабуе істотного скорочения выдатков. У выніку необходных корректований у экономицы и слабого экспортного попыту экономичный рост Украине будет близкий до нуля. Для параўнання аналітыкі прывозяць дынаміку папярэдніх гадоў. Сярэдні рост цягам 2004-2008 гадоў склаў 10%. У той жа час будзе істотна скарачацца і ўнутраны попыт. Такім чынам, прагноз негатыўны адлюстроўвае праблемы, звязаныя з неабходнасцю зменаў у эканоміцы. На перакананне як замежных, так і беларускіх аналітыкаў, беларуская мадэль шмат у чым засталася савецкай, што ніяк не спрыяе хуткай адаптацыі ў рынкавых умовах. Ігор Карней рассказывал про негативную оценку кредитного рейтингу Беларуси, якую выставила международная компания Standard & Poor's. Кому, на вашу думку, стало лепей во умовах кризису? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля. Кто руководит нами, то и живет хорошо. И ему плохо никогда не было и не будет. Они все нажились, у них все есть. А мы как жили, простой народ, так и живем. Высчитываем копейки, как прожить. А лучше всем тем, которые зарабатывают больше, тем лучше стало. А кто у нас больше зарабатывает? Олигархи, начальники. Вот кто. А работягам стало еще хуже жить, чем жилось. Банкиры, финансисты. Они во все времена лучше жили. И теперь, наверное. Олигархи вроде кончают жизнь самоубийством. Вот, видимо, чиновникам немного стало лучше, мне кажется. Я думаю, богатым. Богатые? Они еще заработают. Кризис для всех кризис. Кому может быть лучше от этого? Никому хорошо не стало в условиях кризиса. Кто связан с денежной системой, тот, может, и выиграл. Но простой народ, во всяком случае, как жил, так и живет. Правительству с финансами, кто связан с финансовым работником, все может лучше. Не знают, как это крутить, там все это. А нам от этого ничего. У кого были деньги, тот, я думаю, живет нормально. А у кого не было, еще хуже стало. Никому абсолютно. Всем тяжело. Ну, приблизительно тому, кто не живет. Кризис начался, никому легко не стало жить. Еще хуже становится. Я не почувствовал. У меня работа есть. Я как работал, так и работаю. Такие отказы мы почули в городе на питание, кому, на вашу думку, стало лепей во умовах кризису. Звонки на свободу. Положенная свобода. У меня информация. Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Тот, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсах», а где причувалось живое белорусское слово. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших телефонаванняў на свабоду хвілін праз 10-12. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў галакосту. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра катастрофу габрэяў. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Это первый выпуск. Сейчас он находится в типографии и в течение где-то 2-3 недель должен появиться в свет. Это недоведник, это сборник научных статей. Принимают участие белорусские, российские, израильские, канадские исследователи. Як нагадвае Якаў Басін, у другую сусветную вайну на тэрыторыі Беларусі былі знішчаныя сотні тысяч габрэяў, у тым ліку 53 тысячы дэпартаваных з заходняй Европы. Сегодня уже мало говорить о том, какова была политика оккупационных властей, о том, что уничтожалось еврейское и цыганское население, как это делалось. Сегодня разговор уже идет об участии местного населения, об участии коллаборантов, уничтожении мирного населения по этническому признаку. Спадар Басін кажа, што ў новым зборніку прыводзяцца дадзеныя пра здрадніцкую дзейнасць супраць габрэяў і тутэйшых насельнікаў Беларусь. Ёсць у кнізе і наступныя даследаванні. І о сопротивлении в еврейских гетто, в партизанских отрядах еврейских. То есть этот вопрос стал открытым, и многие исследователи сегодня этим серьезно занимаются. Аўтары зборніка «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць» – дактары гістарычных навук Эммануіл Іофі і Леанід Смілавіцкі з Ізраілю, кандыдаты гістарычных навук Яўген Розенблат, Інна Герасімова і Альберт Каганович. У Віцебську проводиться збор підписів супроти забудови території былого канцлягеру «П'ятий полк», де було знищено шмат габреїв. На гэтым місці раніше планувалося зробити меморіал, але тепер там будуть жилі дами і гаражі. Протест супроти будовлі на місці канцлягеру був ініційований былими в'язнями. На сьогоднішній день місце загуби більше як 120 тисяч громадян у лагері смерті «П'ятий полк» по вулиці Титова відзначено стіплим обеліском, усталюваним у 1964 році. Поводля былого малолітнього в'язня канцлягеру Владимира Резо, у 90-ті роки городські улади міркували зробити тут меморіал, але грошей не хапило. І вже тоді на нібито вольній території почали будувати гаражі. Тепер будовля поширається, а архітектурні плани меморіалу залишилися нездійсненими, хоча постанову горвиконкому ніхто не відміняв. Усі вони заховуються у хатньому архіві господаря Резо. Є у мене документи, є розпорядження горисполкому, що це охоронна зона. Є у мене плани, як це має виглядати, де концлагер був. Там було 8 бараків, там 120 тисяч уничтожено. Однак цього нічого не зроблено. Там розрішили ж строїти гаражі, і коли почали копати, викопали кості, так відчувалося, там же огороди сіли. Да, і нам три дома жилих заложили, можна сказати, уже. Згодно з архітектурним проєктом, меморіал повинен був мати два арочні виходи. На знак того, що у лягері смерті утримлювали і воєннополонних, і цивільне насельництво. Жихару Віцебську, Віцебського і Городоцького районів, білорусів, російців і габреїв, як свідчать архівні документи. На узгорку мався узнятися храм. Поводле задуму архітекторів – місце скрухи і покаяння. Однак замість меморіалу на ускраїні Віцебську розпочалася будовля жилих домов, супроти якої і протестують граджані. До оборених в'язнів былого концлагеру долучилися активісти громадянської кампанії «Наш дом». Вони випустили про ситуацію з меморіалом «Ульотку» і почали збирати підписи супроти забудови цієї місцини. Інформаційну підтримку кампанії пропонували місцеві журналісти «Сябри Баш». Собрані підписи ініціатори міркують передати у гарвиконкам і облвиконкам, причому особисто новому старшиню облвиконкаму Олександру Косінцу. Наприкінці минулого року господар Косінець якраз обмірковував з відмисловцями нову концепцію архітектурного обличчя обласного центру. Було пропоновано обновити вежу на будинку облвиконкаму, реставрувати вулицю Суворова, створити ландшафтний парк у районі літнього амфітеатру, де проходить Слов'янський базар, і сквер коля Лядового палацу. Про заплановане ще 10 років тому будівництво меморіалу на місці концлагеру «П'ятий полк» згадок не було. Віцебські активісти лічать це несправедливим і кощунним. Ось же у Віцебську проводиться збір підписів супроти забудови території былого концлагеру «П'ятий полк». А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач. Білоруські клуби – це недільні школи. Національна адмітність дітей білорусів на Заході, як ідея, її можна підтримати і виховувати. Серед білорусів на Заході є ентузіасти недільних школок, але самі школки зникають, бодай, частіше, чим з'являються. Ці є у їх потреба, альбо це застарілі форми для сучасного глобального світу. Про це білоруси різних узростів з Америки і Євразвязу у новій передачі «Білоруське заміжжя». Білоруське заміжжя слухається у нашому ефірі хвилин праз 25. Комісія по правах чоловіка, національних відносинах і сродків масової інформації Палати представників обміркувала проєкт закону об переміщенні громадян у Білорусі за межу і на території країни. Представники опозиції, які трапили у чорний спіс особи, яким заборонений виїзд за межу, лічать, що діяння влади грубо порушають дійне законодавство і служать ричагом тиску на діячів демократичної супольності, розказує Любов Луньова. Великая частка законопроекту, присвеченная питаниям выезду неполнолетних граждан Беларуси. Плануется, что они смогут выезжать с Беларуси в сопровождении одного из законных представников без згоды другого. У выпадку, коли один из законных представников не згоден, и он мае право звернуться в суд заявы об вызначении іншого парадку выезду. Гэта не тычыцца тых выпадков, коли неполнолетний выезжает для лечения и оздоровления. На подставе решения суду об вызначении парадку от розного от агульного правила, звестки про дитя и вызначенный судом парадок его выезду включается у банк звесток про громадян, чье право на выезд часово обмежеванное. Поводле нового закона, громадянину, якому часово не дозволяют пересекать межу, будет дозволен выезд, коли он мае потребу у терминовым лечении, альбо мусить удельничать у криминальном процессе, або еде на похование свояка. Цягам году некаторыя апазіцыянеры сутыкаліся з перашкодамі на беларускай мяжы, калі спрабавалі выехаць у замежжа. Раней старшыня беларускага КДБ Юрый Жадобін на прэсавай канферэнцыі заяўляў, што ў краіне ёсць 1867 деструктыўных элементаў, і спецслужбы іх добра ведаюць. Прозвішчы актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху унесены ў так званы чорны спіс, які акрамя КДБ і МУС падае і Міністэрства абароны, тлумачачы гэта тым, што юнакі дасягнулі прызыўнога ўзросту. Пры гэтым крымінальных спраў за ўхіленне службы ў войску супраць хлопцаў няма. Пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня следчы дапыталі дзясяткі тысяч грамадзянаў. Шмат хто з іх пасля гэтага трапіў у спіс невыязных. Апынуліся там і прозвішчы лідараў усіх незарэгістраваных моладзевых арганізацый. На ўсе запыты яны атрымліваюць адказ, што тэрыторыю Беларусі ім пакідаць немэтазгодна і спасылку на крымінальную справу, нягледзячы на тое, што яны не маюць статусу падазраваных. Многія студэнты, якія вучацца ў літоўскіх ВНУ, пазбаўленыя магчымасці трапіць на сесію з-за штампу ў пашпарце, у выездзе за мяжу адмоўлена. Сярод іх лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. У апошнім адказе, які мне прыслала рэспубліканская пракуратура, напісана, што быццам бы я выязны і выязным быў увесь час. Я вот бліжэйшым часам паспрабую вот праверыць. Я вучуся ў Віленскім педагагічным універсітэце, і калі ў мінулым годзе вызваліўся са шклоўскай калоніі, паспрабаваў паехаць на вучобу, каб працягнуць яе, і тады вот мне паставілі на беларуска-літоўскай мяжы пячатку ў пашпарт. Лідар АГП Анатолія Бецька ўдзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту разам з лідарам правага альянсу Ерасём Карэтнікавым, актывістамі Маладога фронту Паўлам Куряновічам і Настай Палажанкай. З шыльдамі на грудзях «Я паліт не выязны» яны наведалі МУС, генеральную пракуратуру і адміністрацыю Александра Лукашэнкі, гаворыць Анатолія Бецька. Прызначаныя дэпутаты не маю вялікага аптымізму, што яны прымуць такое законадаўства, якое ліквідуе інстытут палітневыязных з Беларусі. Я мушаны вот літаральна на гэтым тыдні зноў выходзіць на вуліцу, праводзіць нейкія публічныя акцыі для таго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці, у тым ліку і ўлады, што ў краіне існуе прыгоннае права, які некалькі стагоддзяў назад. Анатолій Бецька атрымлівае адказы на свае шматлікія звароты, пакуль яму пішуць, што пытанне разглядаецца. З Менску паведамляла Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Антыкарупцыйныя кампаніі ў Беларусі, будучыя прэзідэнцкія выбары, цяперашняе эканамічнае становішча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў. Что такое коррупция? Коли уже говорить про борьбу, то это борьба с самим собою. И чем выше чиновник, тем у него меньше необходимости борьбы с самим собою. Не працую конституцию, не працую ничего. Для коррупции разгул, как для самой страшной заразы. Кожны дзень гэтыя карупцыйныя скандалы. Але мне гэта напамінае адзін персанаж. Барацьба з карупцыяй як барацьба з ветранымі мельніцамі. Суайчыннікі Дон Кіхоту Ламанчэцкаму паставілі помнік. Так можа і паставіць нашаму Александру Рыгоравічу пры жыцці помнік як барацьбіту з карупцыяй. У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца на тэму прэзідэнцкіх выбараў і на адрас кіраўніка краіны. Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин. Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования никакой демократизации в Беларуси не может быть и речи. Супрацоўнікі КДБ вярбуюць сабе агентаў сярод студэнцкай моладзі пад пагрозай адлічэння з навучальнай установы. Ось табе і лібералізацыя па-лукашэнкаўскі. Я не да смеху, але ёсць і пацеха. Мой прэзідэнт атэіст, камуніст. Раней Бога чураўся, а цяпер з ім пазнаўся. На грудзі руку ложа і кажа, радзі Бога, можа, ён нам паможа. дорогая свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя, его договора, но не слушать, что будет выбирать президента, никогда не выберет. Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Президентские и оркестры, и институты есть во всех країнах. И, в принципе, керівник держави повинен иметь высокий статус. Розмова про другое, як этой посады и этой влады користаться. И на корке громадства готове контролювати деятельность такого президента. А что тычется переобрання Лукашенко на нов, то розмова на сьогоднішній день не йде про вибори, бо виборів нема. Розмова йде про то, як люди прийняли більш активний удел у змаганні за свободные выборы, на яких они потом выберут кого хочет. Но на сегодняшний день, покуда что, еще треба домогчись этих свободных выборов. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Поважані соотечасники, у історії нашої країни по одродженню нації і державності є немало прикладів самозванного служіння Айчині. Адмітною з'явою такого служіння з'являється життя видатного політичного громадського діяча нації Антона Луцкевича, якому 29 студеня сповняється 125 років з дня народження. Його полум'яній справі я присвятив свій вірш «У віри інтриг». Водив з Магараля шляхами покути, глотав іни сльози і лагерний пил. Мандеївський край був інтригами скути, у віри їх броїть несусвітна биль. Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго новая перадача Сергея Дубаўца «Як», а пасля беларуская замежжа пра нядзельныя школкі і клубы.